Likambo bamonelanga na Kinshasa yo. Po na tonda boboto na moto nyonso. Po mino na ngai ekoma talatala. Oyo aleka na seki atali elongi na yebo. Ya ofele mama. Ya ofele mama. Ezanga tikebo. Nganda na sala bamela masanga bafuta katero. Kaka bango bata liboso bafinga kangai. Kaka bango bata liboso batongo kongai. Ngai mobobe na bango. Ngai yuma na bango. La bonne samaritaine. Bilamba ya kolata na pesaka bandima ngai tero. Ezala ba bijou na ngai ya talo na pesaka ye. Soki bakeleli ndako baye tobandi esika moko. Soki balingi kobima na pesi bango voiture na ngai. Nzoka nde babomaka ngai ye. Nzoka nde babomaka ngai ye. Epai ya ngangole. Nazimesa na wenze ya gambela kaka bango lisusu. Kamwa babwaka nzoto na te kaka mwaye ya kobivre. Soki bakeleli baye kodefa na pesi bango. Eko matango ya kofuta mama ekomi makambo. Po na rekupere mbongo na ngai ekomi koswana ye. Soki na ye. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Babo melinga libala na mobali na linga kimingyo. Soki na kanisi tango na zala kina ye bandeko. Na sili samposa kaka soki na tali foto na ye. Libaku na lokolo na monoko kaka se kombo na ye. Akende na ye o. Na Kinshasa kaka ye. Abunga na ye o. Pepe tala ndenge na kondi. Chéri tala ndenge na kondi. Na kondi na souci. Souci ya famille. Souci ya misala na ngai. Souci ya bolingo. Bakonseli na makambo balobi bamonaki nga na moto. Moto yango na nyo. Kombo na ye bayebi te. Yo mpe ondimeli bango chéri okangi na yo bisaka ye. Yokei na yo. Yokei na yo. Bango basepeli. Ko bakisela nga lisusu basusi ya mobali ye. Mobali ya boyanga tina likambo na ebite bandeko. Sala attention na bakamarade ya Kinshasa niye. Bakamarade ya Kinshasa elengi na mesa ya masanga ye. Soki okoti toilette babandi kominyola yo monoko ye. Bakamarade ya Kinshasa ye. Moto akosala yo mabese moningo liaka na ye. Motema boboto e na baninga sala tanso e anie sala tanso e bebe nga motema boboto e na baninga sala tanso e kubu kubu sala tanso e kula rosa e sala tanso e nana na bikie sala tanso e anie. Sala tanso e Hermina e ngai motema boboto e na baninga babo melinga ilibala e bampangi e sala tanso e anie e tanso e anie na motema boboto e bampangi e babo melinga ilibala e na baninga e sala tanso e anina ta e Sala tanse, bijouye. Sala tanse, chérie taille. Sala tanse, mokembaye. Sala tanse, Angela. Guitarra.